しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 魔導士バビディと魔人ブーはトランクス5点ピッコロをおびき出すために西の都を破壊に向かった。 孫君、やっぱり西の都が壊されたらまずいわよ。ドラゴンレーダーもなくなっちゃうのよ。 よしトランクス、おめえ大急ぎで家に戻ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めとく。 大丈夫？おじさん食い止められるの？すぐにやられちゃうんじゃない？ まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、奴ら西の都に着いちまうぞトランクス。 ああ。 これがスーパーサイヤ人をさらに超えたスーパーサイヤ人、そしてこれが たちを食い止めるため、スーパーサイヤ人をさらにさらに超えたスーパーサイヤ人3となって戦った。反逆。 ボボシェブントゥエ。ボボ、rób coś。Mogliby walczyć gdzie indziej. Nigdy jeszcze nie widziałem tak ostrej walki. Songo, nie wypuszczaj go. Tak trzymaj, tato. Nie poznaję mojego starego przyjaciela. Nie mogę w to uwierzyć, że udało mu się osiągnąć tak wysokie stadium wtajemniczenia. Nikt przed nim nie przekroczył stadium superwojownika. Masz go w garści. Jestem z ciebie dumny. Wiedziałem, że wygrasz. To niemożliwe. Zrób coś, tato. Nie martwcie się. To na pewno jeszcze jedna sztuczka. Doskonale. Oto co spotyka tych, którzy mają śmiałość atakować przyszłego cesarza wszechświata. Nikt nam teraz nie zagrozi. Jesteśmy najsilniejsi, najsprytniejsi, najokrutniejsi. Nie, tylko nie to. Nigdzie go nie widzę. Dziadku, co mogłeś z nim zrobić? Nie mam pojęcia. Powinien gdzieś tu być. Może zrobicie sobie przerwę. Przygotowałam dla was podwieczorek, banany z czekoladą i waniliową herbatę. Poszukacie później. Przepraszam, babciu, ale nie mamy czasu. Bubu i Babidi wkrótce zniszczą miasto, a bez radaru nie odnajdziemy kryształowych kul. Bez nich nie zdołamy wezwać smoka, który zwróci wam życie. W takim razie pomogę wam szukać. Mój drogi, nie poddawaj się. To moja wina, wybacz. Trunk jeszcze nie wrócił. Zapewne napotkał jakieś nieprzewidziane trudności. Nie jest dobrze. A ty dokąd? Ty, tchórzu, wracaj tu natychmiast. No tak, oczywiście, chcesz się poddać. Spójrzcie, oddalają się. Szczerze mówiąc, cieszę się. Brawo, należało mu się. Broń się, tato, nie pozwól mu wygrać. Odwagi. Liczymy na ciebie. Zaczynam rozumieć. Co masz na myśli? Trunk nie może znaleźć radaru, dlatego nie wraca. Co takiego? To moja wina. Kompletnie zapomniałam mu powiedzieć, że zostawiłam radar w samolocie. Trunk o tym nie wie? Niestety nie. Biedny Trunk na pewno przewrócił do góry nogami całe laboratorium i nie wie, co zrobić. Nie chce wracać bez radaru. Trzeba mu natychmiast przekazać tę wiadomość. Krillan, zadzwoń do niego, wyślij mu faks, zrób coś. Gdzie ja tu znajdę telefon? Zapomniałeś, że jesteśmy w pałacu Dendiego? Może skorzystacie z mojej komórki. Dzięki, Videl. Uważam, że każdy powinien mieć telefon komórkowy. Tak na wszelki wypadek, gdyby trzeba było wezwać pomoc. Dzięki tobie skontaktujemy się z Trunkiem. Brawo, dziecino, chyba nas uratowałaś. Wow. Nigdy nie byłeś taki zły. Songo, bądź rozsądny. Trwonisz cenny czas. Wracaj na górę. Jak tak dalej będzie, wrócisz w zaświaty, zanim zdążysz przekazać dzieciom tajniki sztuki scalania. Całkiem nieźle. Imponujesz mi. Jesteś bardzo zdolny. To ty, kochanie? Jak się czujesz? Stęskniłam się za tobą. Wiem, obiecuję, że wkrótce wpadnę do was na obiad. Czy Trunk jest jeszcze u was? Bawi się z dziadkiem. Poczekaj, zawołam go. Trunk, mama dzwoni. Powiedz jej, że jestem zajęty, później oddzwonię. Powiedział, że jest zajęty, że później zadzwoni. Ma natychmiast podejść do telefonu, to rozkaz. Chodzi o bezpieczeństwo planety. Coś ty, w samolocie? Już idę. Mama zostawiła radar w samolocie. Od kiedy mamy samolot? Nigdy go nie widziałem, a to numer. Nie denerwuj się, chłopcze. Oto twoja zguba. Przysięgam, tym razem mi się nie wymkniesz. To jakiś koszmar. Nie wierzę własnym oczom. Bubu, walcz. Mój wspaniały, cudowny Bubu. Nie odważy się. Posłał mu falę uderzeniową. Toczy się zacięta walka. Wibracje docierają aż tutaj. Sprawi ci to zapewne przykrość, ale twój ojciec nie radzi sobie najlepiej. Co takiego? Trafił na silniejszego przeciwnika. To prawda. Nie pozbędziemy się go w normalny sposób. Trzeba będzie użyć świętego miecza. Najpierw musisz nauczyć się nim władać. Masz rację. Niełatwo nim walczyć. Ostrzegaliśmy cię od samego początku. Żaden z bogów zamieszkujących to królestwo nie opanował tej sztuki. mógłbyś bardziej uważać. Twoja ognista kula prawie się o mnie otarła. Już 1/10 planety zamieniliśmy w morze ruin. Nic nie zrobiłeś, by nam w tym przeszkodzić i śmiesz się jeszcze zwać superwojownikiem? Brawo! Muszę przyznać, że Bubu mi zaimponował. Nie przypuszczałem, że jest aż tak silny. Z pozoru wygląda jak niewinne dziecko, które za bardzo lubi słodycze. Ale walcząc, dowiódł, że dysponuje ogromną siłą i świetną techniką. Kiedy nie jest mi potrzebny, zamieniam go w kapsułę. Co powiesz na to? Jest, znalazłem. Teraz możemy coś zjeść. Herbata wprawdzie wystygła, ale ciasto wstawiłam do lodówki. Nie mam czasu na podwieczorek, czekają na mnie. Do zobaczenia. Pokonał taki kawał drogi, by się z nami zobaczyć i nic nie zjadł. W jego wieku trzeba dużo jeść. Nareszcie. Trunk jest w drodze powrotnej. Znalazł radar. Opuścił już miasto. Fantastycznie. Nic tu po mnie. Dlaczego się zmieniłeś? Nie powiesz chyba, że się poddajesz. Tak dobrze się bawiłem. Wzrusza mnie twoja postawa, ale nie mam czasu na zabawę. Każdy ma jakieś obowiązki. Spotkamy się jeszcze. Ty, durniu, nie uciekniesz nam, nie pozwalam. Wykończ go, Bubu. Kiedy się z nim rozprawisz, wyruszymy do stolicy zachodniej strefy i zburzymy całe miasto, dom po domu. Nasi zbiegowie będą musieli się poddać, chyba że wolą przestać istnieć. Posłuchaj mnie uważnie. Ci, których szukasz, są moimi przyjaciółmi. Obiecuję ci, że spotkasz ich za 3 dni. Bądź cierpliwy. Nie masz najmniejszego powodu, by burzyć kolejne miasto i pozbawiać życia niewinnych ludzi. Za 3 dni, jeżeli moi przyjaciele nie zjawią się tutaj, zrobisz, co zechcesz. I będę mógł bawić się z twoimi przyjaciółmi? Oczywiście. Nie wmówisz nam, że są równie silni jak ty. Według moich informacji, 2 zbiegowie to jeszcze dzieci. Ale nie byle jakie. Poważnie przygotowali się do tej walki. Są ode mnie mocniejsi i sprytniejsi, choć młodsi i mniejsi. Babidi miał już okazję przekonać się, że ci Malcy to groźni wojownicy. Zobaczymy. Do zobaczenia. Znikł. Jak to możliwe? Nie może tak nagle zniknąć. To musiał być jakiś duch. Słuchaj, gdy do ciebie mówię. To twoja wina. Jak mogłeś pozwolić mu odejść? Chciałem z nim porozmawiać. Co za bęcwał. Co tak stoisz? Rusz się. Przeszukaj okolice. Masz go odnaleźć. Głuchy jesteś? Odezwij się. Szukaj. Wiesz, Babidi, o co chodzi? Wpadłem na genialny pomysł. Ty i genialny pomysł. To raczej niemożliwe, przecież masz pstro w głowie. Nie stać cię na dobre pomysły, jesteś za głupi. Nie chcesz się dowiedzieć? Zgoda, mów, ale szybko. Czeka nas jeszcze dużo pracy. M- Mowę ci odjęło? Spróbuj teraz wymówić zaklęcie. Papa? Tato. Bonjour. Witajcie. Byłeś wspaniały. Jak się czujesz? Dobrze. Trunk znalazł radar. Zaraz powinien tu być. Teraz nie musimy się już obawiać. W pewnym sensie tak. Nawet jeżeli Bubu zniszczy miasto, dzięki kryształowym kulom wskrzesimy wszystkie ofiary. Bardzo dużo się ostatnio nauczyłem. Nie jesteś mi już potrzebny. Tym bardziej, że cię nie znoszę. Bubu teraz uderzy. Żegnaj, mój panie. Bubu zbuntował się przeciw swojemu władcy. Co teraz zrobi? Czy zaatakuje kolejne miasta? Tylko Babidi mógł go powstrzymać. フュージョンで2人が合体したらどんな姿になるんだろう。